a njegova si najmanje. Tamo daleko ljubite neko, a njegova si najmanje. Nisi znala mala, kad si sebe dala, sudbina se s tobom igrala. Nisi znala mala, kad si sebe dala, sreću si na dlanu imala. Nisi znala mala, kad si sebe dala, sudbina se s tobom igrala. Nisi znala mala, kad si sebe dala, naša ljubav zauvek je ostala. Na tvojoj ruci prsten tuge, za tebe cigani sviraju, a pijane usne i njegove ruke noćas te dodiruju. A pijane usne i njegove ruke noćas te dodiruju. Nisi znala mala, kad si sebe dala, sudbina se s tobom igrala. Nisi znala mala, kad si sebe dala, sreću si na dlanu imala. Nisi znala mala, kad si sebe dala, sudbina se s tobom igrala. Nisi znala mala, kad si sebe dala, naša ljubav zauvek je ostala. Si sebe dala, sreću si na dlanu imala. Nisi znala mala, kad si sebe dala, sudbina se s tobom igrala. Nisi znala mala, kad si sebe dala.